Kudüs, Mescid-i Aksa, Miraç, Halid bin Velid, Ömer bin Hattab, Amr bin el-As radıyallahu anhum. Bu isimler bana ait isimlerdir. Ben bu isimlerin ardından giden bir Müslümanım diyen bütün erkek ve kadın müminler, bütün anneler, bütün babalar, bütün genç kızlar, ümmetin geleceği nesiller. Kudüs, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce insanlığın imtihanıydı. O peygamber oldu, Mekke'yi fethetti, insanlığın imtihanı olmaya devam etti. Onun biricik halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh orayı fethetti, ümmetin imtihanı olmaya devam etti. Selahuddin esaretine son verdi ama imtihan devam etti. İngilizler geldiler, işgal ettiler, Yahudi'ye sattılar, imtihan devam ediyor. Bugün Kudüs, Mescid-i Aksa imtihandır, devam ediyor. Kıyamete kadar da böyle olacak. Kudüs, Yahudi veya başka bir kafirin işgali altındayken imtihandır. Bunu herkes anlıyor. Ama bir Müslüman liderin, ümmetin halifesinin eli altındayken de imtihandır. Yokken kazanalım diye imtihandır. Varken kaybetmeyelim diye imtihandır. Kudüs, oraya kandillerde yanacak enerji kaynağı gönderin bari, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesindeki şekilde yardımımıza muhtaçtır. Ama bu çok önemli değildir. Kudüs, evimizdeki ibadetimiz, evimizdeki iffetimiz, evimizdeki çocuğumuz, Kabe'de tavaf ederkenki ihramımız, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin önünde dururkenki salavatımız gibi bizden bir parça olmadığı sürece Kudüs Derneği kurmak, Kudüs'e gezi yapmak, Yahudi'yi lanet etmek, protesto mitingleri yapmak, Filistinli'ye sahip çıkmak anlam ifade etmiyor. Yıllardır bunu anladık. Kudüs biziz. Biz Kudüs'üz. Her yerde İslam zayıfladığı için, halifesini kaybettiği için Kudüs Yahudi'nin eline düştü. Her yerde İslam aziz, halifesi var, orduları var, kendi parasını kullanıyor olsa Kudüs'te Yahudi'nin ne işi olurdu? Aman genç kardeşlerim, hanımefendiler, mümin kardeşlerim, Kudüs'ü bir coğrafyanın adı, Yahudi'nin işgal edip Filistinlilere zulmettiği bir yer olarak görmeyiniz. Kalplerimizdeki yaralar, imanlarımızdaki zafiyetlerin yansıdığı bir nokta olarak görünüz ve bunun için ne yapılacağını anlayınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizi Kudüs'e, Kudüs'ü bize bağışlasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.